أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض وقال الله عز وجل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وقال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله بغير أثر الجهاد لقي الله وفيه ثلمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والهوان على من خالفني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم وقال أصحاب محمد نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي والضاربات خدودهن برنة والداعيات نبيهن محمدي والقائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولدي اس فکر میں غنچے زرد ہوئے اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں آئین گلستاں کیا ہوگا دستور بہاراں کیا ہوگا اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں حضرات اکابر علماء کرام عظیم مجاہد اور کمانڈر حضرت اقدس مولانا عبد الحلیم صاحب اور میرے غیور مسلمان بھائیو بزرگ اور دوستو مسلمان اس دور میں بے مسائل بے انتہا مسائل کے شکار ہیں ہمت نہیں پڑتی کہ نظر اٹھا کر مسلمانوں کے حالات کو دیکھ سکیں فلسطین کی طرف دیکھتے ہیں سفید داڑیوں والے بزرگ معصوم بچے اور عورتیں جن کا تعلق حماس نامی تنظیم سے تھا انہیں فلسطین سے باہر نکال دیا گیا اور مسجد اقصی یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے مدینہ منورہ کی طرف دیکھتے ہیں سرنگیں کھد چکی ہیں 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہودی فوجیں موجود ہیں صومالیہ کی طرف دیکھتے ہیں چلتے پھرتے انسانی ڈھانچے نظر آتے ہیں جن کو خوراک سے محروم رکھا گیا جرم ان کا صرف یہ تھا کہ انہوں نے صومالیہ میں اسلامی نظام کی بات کی تھی الجزائر کی طرف دیکھتے ہیں وہاں کسی داڑھی والے کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے نمازیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے قصور ان کا یہ تھا انہوں نے ایک اسلامی پارٹی کو ووٹ دے دیے تھے ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ مسجد بھی ہماری گرائی گئی اور آدمی بھی ہمارے قتل کیے گئے بھاگلپور کا دریا گواہ ہے کہ اس دریا میں مسلمانوں کی کتنی لاشیں گری کتنی معصوم بچیوں کو برہنہ کر کے ان کی عزت لوٹ کر انہیں قتل کر کے ان دریاؤں میں ڈالا گیا آج ناپاک ہندو کی آنکھیں دہلی کی جامع مسجد کی طرف لگی ہوئی ہیں ادھر کشمیر کی طرف دیکھتے ہیں عجیب و غریب مناظر ہیں بڑے بڑے لوگوں کو جیلوں میں لے جا کے استریوں سے داغا جاتا ہے جب وہ چلا کے پانی مانگتے ہیں ہندو فوجی ان کے منہ میں پیشاب کر دیتا ہے کہتا ہے کہ تمہیں یہی پانی ملے گا وہاں ایک ایک عورت کی اجتماعی عصمت دری کی جاتی ہے، پورے محلے کو جمع کر کے درمیان میں مسلمان بچیوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ان کے والدین کے سامنے ان کے تن سے کپڑوں کو جدا کرتے ہیں، اور اس کھلے آسمان کے نیچے ایک ذلیل کے بعد دوسرا ذلیل، ایک کمینے کے بعد دوسرا کمینہ اس مسلمان بہن کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے جو سسکیاں بھر رہی ہوتی ہے، جو مسلمانوں کی بیٹی ہے، جس کے 1 ارب 22 کروڑ رشتے دار دنیا میں موجود ہیں، جس کے جوان بھائی دنیا میں زندہ ہیں، جس کے والدین کی کمی نہیں، لیکن وہ بیٹی بے عزت کر دی جاتی ہے۔ ذرا ہٹ کے تاجکستان کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی، گھر سے بے گھر کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے اسلام کا مطالبہ کر دیا تھا۔ جس طرف نظر اڑاتے ہیں مساجد ہماری تباہ، جس طرف نظر اٹھاتے ہیں عزتیں ہماری ویران۔ ہم نے سوچا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ عیسائی تمہارا دشمن نہیں، لیکن جب بوسنیا کی طرف دیکھتے ہیں معصوم بچوں کو ذبح کر کے ان کا خون ان کے ماں باپ کو پیش کیا جاتا ہے کہ تمہیں یہ خون پینا پڑے گا، معصوم بچیوں کو گھروں میں رکھا ہوا ہے کہ جب بڑی ہوں گی ان سے عیسائی بچے جنم لیں گے جو صلیبی فوج کے جانباز بنیں گے، اور صلاح الدین ایوبی نے جو صلیبیوں پر ظلم ڈھایا تھا اس کا وہ انتقام لیں گے۔ ایک طرف ظلم و بربریت کا یہ دور کہ عزتیں محفوظ نہیں، ایک طرف وحشت اور درندگی کا یہ مظاہرہ کہ مساجد محفوظ نہیں، ایک طرف دہشت اور خوف کا یہ عالم کہ بچے گھروں سے نکلتے ہیں، واپسی پہ ان کی لاشیں لوٹائی جاتی ہیں، ایک طرف سستی اور بزدلی کا یہ عالم کہ مسلمان کلاشن کوف سے آشنا نہیں، مسلمان اسلحے کو بھول گیا، مسلمان نے لڑنا چھوڑ دیا، مسلمان شہادت کی موت سے دور بھاگنے لگا۔ دوسری طرف کافروں کو دیکھتے ہیں، یہودیوں کا بچہ بچہ مسلح، پاکستان کرکٹ کا ورلڈ چیمپئن ہے لیکن یہاں نوجوانوں کو اسلحہ چلانا نہیں آتا، لیکن اسرائیل کرکٹ کا ورلڈ چیمپئن نہیں، ہمارے سروں سے کھیلنے کے مشق کر چکا۔ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے اسلحہ چلانا جانتے ہیں، وہاں ہر گھر کے بعد دوسرے گھر کے اندر اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں، ہمارے نوجوان کے ہاتھ میں بلہ، اسرائیلی نوجوان کے ہاتھ میں کلاشن کوف، ہمارے نوجوان کے ہاتھ میں گیند ہے، یہودی کے ہاتھ میں گرنیڈ ہے، ہمارے نوجوانوں کے سروں پر بزدلی کی چادر ڈلی ہوئی ہے اور ہندو بہادری کے نعرے لگاتا پھر رہا ہے، ہمیں جہاد سے روکا جا رہا ہے، ہندوؤں کے بی جے پی کے رہنما انہیں لڑنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ کل تک وہ قوم جو روم و فارس تک پہنچی تھی تو دنیا اس کے سامنے ہٹ گئی تھی، کل تک وہ قوم جس کے گھوڑے سمندروں میں داخل ہوئے تھے تو سمندر انہیں ڈبونے سے آج آ گئے تھے، کل تک وہ قوم جن کی یلغار کے سامنے اندلس کا علاقہ نہ ٹھہر سکا، کل تک وہ قوم جس نے کشتیاں جلا ڈالی تھی لیکن ایمان و غیرت کو نہیں جلایا تھا، کل تک وہ قوم جس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے مگر اسلامی جھنڈا نہیں گر سکتا تھا، کل تک وہ قوم جس کی عورتیں 30-30 کمانڈر کافر کمانڈروں کو قتل کر دیا کرتی تھی، کل تک وہ قوم جس کی مائیں یہودیوں کے سروں سے کھیلا کرتی تھی، ان کے سروں کو کاٹ ڈالا کرتی تھی، کل تک وہ قوم جو عثمان غنی کے خون ہو جانے پر پوری قوم بیتاب ہو گئی تھی، کل تک وہ قوم جو بنو نذیر کے محلے میں ایک عورت کے سر سے دوپٹہ اترنے کی وجہ سے غیرت اور جوش کے جذبات میں آ گئی تھی، کل تک وہ قوم جو آگ کے سمندر میں کود جایا کرتی تھی، جو خون کے سمندروں کو عبور کر جایا کرتی تھی، جو تکبیر کا نعرہ بلند کرتی تھی، فرشتے اتر آتے تھے، جو فرشتوں کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑا کرتی تھی، آج اس قوم کے نوجوان کے ہاتھ میں اسلحہ نظر نہیں آتا۔ میرے عزیز دوستو، میرے بزرگو، کوئی بات نہ میں جذبات میں کر رہا ہوں، نہ میں شریعت سے روگردانی کر رہا ہوں، اللہ نے ہمارے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی آپ اللہ کے رستے میں قتال کیجئے، لڑائی کیجئے، لا تکلف الا نفسك، اگر کوئی نہ نکلے آپ کو اکیلا نکلنا پڑے گا، وحرز المؤمنین، ایمان والوں کو جہاد پر ابھاریے، جہاد کا شوق ان کے دلوں میں بٹھا دیجئے، جہاد کی محبت ان کے جسم میں رچ بس جائے ایسی دعوت دیجئے۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو قتال پہ ابھاریے، ایسا جوش دلائیے، ایسا جذبہ دلائیے، یہ گھر ان کو نہ روک سکے، والدین ان کو نہ روک سکے، بیوی پاؤں کی زنجیر نہ بن سکے، بچیاں پاؤں کی بیڑیاں نہ بن سکے، ان کے سامنے صرف اللہ کا کلمہ ہو، ان کے سامنے صرف اللہ کا دین ہو، ان کے سامنے صرف اللہ کی عظمت ہو، یہ جانے کٹا دے، انہیں میدان جہاد سے جنت کی خوشبو آنے لگے، ایسی دعوت دے دیجئے، یہ پہلی رات کی نئی رویلی دلہن کو چھوڑ کے چلے جائیں، ایسی دعوت دے دیجئے، یہ اپنے معصوم بچوں کو لا کے پیش کر دے کہ یا رسول اللہ ان کو جہاد میں لے جائیے، ایسی دعوت دے دیجئے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا کر کے بتائیں کہ ہم لمبے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں لے جائیے، اے نبی آپ ایسی دعوت دے دیجئے، آپ جہاد کا ایسا پیغام سنا دیجئے کہ حضرت عمر بن جموح جیسے ٹانگ سے معذور آدمی بھی اسی میدان جہاد میں لڑتے ہوئے نظر آ جائے۔ یہ نعرے لگانا غیر شرعی کام نہیں ہے، صحابہ کرام میدان جہاد میں نعرے لگایا کرتے تھے، حدیث کی کتابوں میں اس کا ثبوت موجود ہے، شعر بھی پڑھا کرتے تھے، باقاعدہ نظمیں پڑھی جاتی تھیں، حضور اپنے صحابہ سے کہتے تھے پڑھو ان کافروں کے خلاف شعر، جس طرح ہمارا تیر ان پہ اثر کرتا ہے یہ شعر بھی ان کو ایسے جا کے لگتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان جہاد میں کھڑے ہو کر شعر پڑھا کرتے تھے۔ جب ایک جنگ کے موقع پہ 4000 تیر اندازوں کے تیر میرے نبی کی طرف تھے، نبی درمیان اس بوچھاڑ میں کھڑے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ شعر و شاعری بھی درست، یہ نعرے بھی درست، لیکن دوستو نعروں کا مزہ اس وقت آتا ہے جب یہ نعرے میدان جہاد میں جا کے لگائے جائیں۔ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب سے پوچھیں کہ کمیونسٹ کس طرح سے اس نعرے سے گھبراتے ہیں، کئی مرتبہ مجاہدین نے خود دیکھا کہ جب مورچے پہ چڑھ کے مجاہدین نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا ان کے ہاتھ کانپنے لگے، اسلحہ ان کے ہاتھوں سے گر گیا، بعض جنگوں کا نام افغانستان میں جنگوں کا نام ہی تکبیر تھا کہ اللہ اکبر والی جنگ، کہ پوری جنگ میں کوئی گولی نہیں چلی، مجاہدین حملہ کیا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے مورچے پہ چڑھے اور روسیوں کے ہاتھوں سے اسلحہ چھوٹ گیا اور ہاتھ اونچے کر کے مجاہدین کے قیدی بن گئے۔ افغانستان کی جنگ کوئی غیر شرعی جنگ نہیں تھی، افغانستان کی لڑائی کوئی مفادات کی لڑائی نہیں تھی، کون ایسا آدمی ہے جو تھوڑے سے مفاد کی خاطر اپنی جان کو قربان کرے، افغانستان میں مدینہ منورہ کے نوجوانوں نے آ کر شرکت کی، آؤ جلال آباد چلو، آج ان کی قبریں مدینہ منورہ کے نوجوانوں کی قبریں جلال آباد کے میدانوں کے اندر ہیں، وہاں ایک ایسے نوجوان کی بھی قبر ہے جس کا نام شفیق تھا، جو مدینہ منورہ کے رہنے والا تھا، 6 سال تک افغانستان میں لڑتا رہا، وہ خوبصورت نوجوان، وہ عربی شہزادہ، رات کو تہجد مانگا نہیں کرتا تھا، پیر اور جمعرات کا روزہ پابندی کے ساتھ رکھتا تھا، نفل اور تہجد اس سے چھوٹتی نہیں تھی، سنتوں کا وہ عاشق تھا، اللہ کے دین کا متوالہ تھا، جب ساتھی جمع ہو جاتے کہتا میرے لیے ایک دعا کرو، میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا، وہ کہتا یا اللہ یہ تیرا کمزور سا بندہ شفیق عرض کرتا ہے کہ میں تیرے دین کی خاطر کوئی قربانی نہیں دے سکا، تیرے دین کی خاطر نبی نے قربانی پیش کی، ان کا خون بہ گیا، تیرے نبی کی خاطر حضرت حمزہ نے ٹکڑے کروا ڈالے، تیرے دین کی خاطر صحابہ نے اپنے گھروں کو اجاڑ ڈالا، ویران کر ڈالا، اپنے بچوں کی شہادت کو برداشت کر لیا، میں مدینہ منورہ کے رہنے والا اس دین کی خاطر کچھ نہ کر سکا اور دین دنیا میں مٹتا چلا گیا، میں قرآن کی خاطر کچھ نہ کر سکا اور قرآن کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، میں مساجد کی خاطر کچھ نہ کر سکا اور مساجد کو شراب خانوں میں بدل دیا گیا. یا اللہ اب میں جہاد میں آیا ہوں, میری تمنا یہ ہے کہ مجھے دشمن کا گولہ لگے, میرے جسم کے ٹکڑے بکھر جائے, کوئی جنازہ نہ پڑھے, کوئی دفن نہ کرے, تاکہ کل رب کریم مجھ سے پوچھے کہ شفیق تو میرے دین کی خاطر کیا لایا. میں کہوں گا یا اللہ ایک روح تھی اسے بھی قربان کر دیا تھا, ایک جسم تھا اس کے بھی ٹکڑے کرا ڈالے تھے. یقین جانو دوستو اس کی دعا قبول ہوئی. جلال آباد کی جنگ میں 3 گھنٹے تک وہ دشمن کے ٹینکوں سے کھیلتا رہا, مقابلہ کرتا رہا. جب دشمن کے آخری ٹینک کو گولا مارا, دشمن کے ٹینک کا گولا شفیق کو لگا, نہ اس کا جنازہ ہوا نہ اس کی لاش اٹھائی گئی, اس لیے کہ اس اللہ کے بندے کا قیمہ اس جگہ پر بکھر سکا تھا. افغانستان کو اقتدار کی جنگ کہنے والے بتائیں کہ شفیق مدنی کو کون سا اقتدار ملا. افغانستان کی جنگ کو مفادات کی جنگ کہنے والے بتائیں کہ پاکستان کے قبائلی علاقے میں عزت رکھنے والے مولانا عبدالحلیم کو افغانستان سے کیا ملا؟ اپنی ٹانگ کٹا کے اللہ کے حضور میں پیش کر دی, یہی ملا. کیا اسی کو اقتدار اور اسی کو مقاصد کہا جاتا ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ڈالے گئے تاکہ افغانستان کے مقدس دیہات میں ہم حصہ نہ ڈال سکیں. چنانچہ افغان مجاہدین نے روکی سوکی روٹی پر گزارا کیا. 6-6 مہینے تک مجاہدین کو کھانے کے لیے گوشت یا سالن کوئی چیز نہیں ملی, وہ پتوں پہ گزارا کرتے رہے. انہیں سونے کے لیے تکیا نہیں تھا, اپنے سروں کے نیچے پتھر رکھ کے وہ سوتے رہے. ان کے پاس گاڑیاں نہیں تھی, پیدل سواری کرتے رہے. حضرت مولانا جلال الدین حقانی کہتے ہیں کہ کافی جنگ علاقہ ہم فتح کر چکے تھے, روس کو شکست پہ شکست ہو رہی تھی, ہمیں ایک خچر کی ضرورت پڑی جس پہ سامان لاد سکے یا اپنے شہیدوں اور زخمیوں کو لاد کے لا سکے. کہا ہم سب نے مل کے پیسے جمع کیے, وہ خچر بھی ہم خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے. آخری دنوں میں اگر مجاہدین کے پاس گاڑیاں آ گئیں, اگر مجاہدین کو رب کریم نے کچھ سہولتیں عطا فرما دی, روسیوں کو اتنی بری نہیں لگی جتنی مسلمانوں کو اس پر تکلیف ہوئی. اگر اسرائیل کا یہودی وزیر اعظم دنیا کے جدید ہیلی کاپٹر پر گرے, مسلمان کو تکلیف نہیں ہوگی. مجاہدین کا ایک کمانڈر جو صبح سے لے کے شام تک گولیوں کی گھن گرج میں نوازے ادا کرتا ہے, جس کی زندگی موت کا ایک لمحے کو پتا نہیں, اگر وہ اپنی جہادی مقاصد کی خاطر گاڑی استعمال کرے تو مسلمانوں کو پریشانی اور تکلیف محسوس ہوتی. اسی لیے دنیا کے اندر کافر جس طرح سے چاہتے ہیں مسلمانوں کو ترلکمہ بناتے ہیں, اس لیے کہ ایک طرف کافروں کی یہ بیداری اور دوسری طرف مسلمانوں کی بے حسی. افغانستان کے اندر اتنا مقدس جہاد ہوا, اتنا مقدس جہاد کہ رب کریم نے دور صحابہ کے سارے مناظر کو دہرا دیا. یہاں جمشید روڈ پہ ایک بزرگ رہتے ہیں, حضرت سید رضی الدین شاہ صاحب, مجھے فرمایا کہ افغانستان کا جنگ, افغانستان کا جہاد کوئی معمولی نہیں تھا, یہ تو صحابہ کرام کے دور کی یاد تھی کہ پتھر مارا اور ٹینک تباہ ہو گیا, تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور دشمن کے ہاتھوں سے کلاشن کوفیں گر گئی. 15-15 مجاہدین سینکڑوں روسیوں کو اور کمیونسٹوں کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں, دشمن کے مورچوں کو کس انداز سے فتح کیا, ساتھیوں کو گولی لگی اور خون میں سے خوشبو آنے لگی. اسی کراچی کا ایک نوجوان, اسی طرح ایک جلسہ ہو رہا تھا, مجھے جلسے میں بیان کرنے کا موقع ملا. میں نے ساتھیوں کو بتایا, دوستو ہم دیوانے نہیں, ہم پاگل نہیں کہ سارے کام کاج چھوڑ کے اس طرح سے سفر کرتے پھرتے ہیں, دشمنوں سے لڑتے پھرتے ہیں. ہماری مجبوری کو سمجھو, ہم کیوں اس طرح سے چیختے ہیں کہ اللہ کے قرآن مجید سے روسیوں نے استنجے کا کام لیا. بس اس بات کو سننا تھا اور میں نے یہ سچی بات کی تھی کہ مجمع میں شعیب میمن شہید بیٹھا ہوا تھا, جزری میں رہنے والا یہ بچہ جس کی عمر 18-19 سال کی تھی, قرآن حفظ کر رہا تھا. علماء سے جا کے کہنے لگا, جس قرآن کو میں حفظ کرتا ہوں اسی قرآن سے استنجے کا کام لیا جاتا ہے, اسی قرآن کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. میں جاؤں گا افغانستان میں جنگ کروں گا. پھر ہم نے اس معصوم نوجوان کو اپنے ٹریننگ سینٹر میں صبح دوڑتے دیکھا. جب ساتھی دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, آگے ایک ساتھی نعرہ لگواتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, پیچھے سب کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, اپنی کلاشن کوفی اٹھا کے کہتے ہیں واللہ یا رجال انی حامل بندوقیہ. لوگوں سن لو, اب میں کلاشن کو اٹھا چکا ہوں. اسلامیہ اسلامیہ جہادیہ یہ اسلامی کلاشن کو ہے, یہ جہاد والی کلاشن کو ہے. وہ صبح صبح چلتے ہوئے نعرے لگاتے تھے اقسم یمین اللہ لبہر, ہم نے رب کی قسم کھائی ہے اب مغلوبیت کی زندگی نہیں گزاریں گے. وہ کتاب اللہ بیدینا, اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے. نقتحم الیابس والاخضر, کافر تری میں جائے یا خشکی میں جائے ہم اسے دبوچیں گے, حملہ کریں گے. وہ ایک جرنیل بنا, یہاں کا میمن نوجوان افغانستان کا جرنیل بنا, خوف کی وادیوں میں پہنچا, جنگوں میں شرکت کی, ساتھیوں کے کپڑے بھی دھو دیتا تھا کہ خدمت کا اجر ملے گا, نمازیں بھی خشوع خضوع سے پڑھتا تھا. خوف کی فتح سے چند دن پہلے گولہ لگا, شہید ہو گیا. والدین نے کہا لاش یہاں لاؤ, لاش یہاں لائے. تیسرے دن اس کا جسم جب یہاں پہنچا پورے مجمع نے اس کے خون کی خوشبو کو یہاں پر سونگا تھا. شہید کے خون کی خوشبو کسی نے دیکھی ہے تو افغانستان کے اندر دیکھی ہے. ہمارے ساتھی شہید ہوئے, چھ ماہ تک اس رومال میں سے مشک عنبر کی خوشبو آتی تھی جس رومال پہ اس کا خون لگا ہوا تھا. خوشبو ہے شہیدوں کے ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ تصور سے باہر ہیں. ایک عورت خود بتاتی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہوا, 3 مہینے کے بعد خواب میں کہتا ہے کہ اماں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, میرے سر کا زخم درست نہیں ہو رہا. وہ عورت پڑھی لکھی نہیں تھی, بیٹے کو لے جا کے قبر کو کھودا, اتنی خوشبو آئی کہ لوگ اس خوشبو سے بے ہوش ہونے لگے. اس کا بیٹا 3 ماہ پہلے جسے دفن کیا تھا صحیح رکھا ہوا تھا اور اس کے سر سے خون ٹپک رہا تھا اور اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. ماں نے اپنی انگلی وہاں رکھی کہ خون رک جائے, 3 مہینے تک اس کی انگلی سے خوشبو آتی رہی اگرچہ وہ بار بار اس کو دھوتی تھی. شہادت کوئی چھوٹی چیز تو نہیں؟ اس طرح سے تو ساتھی یہاں سے نہیں گئے؟ یہ اکابر علماء اپنی کتابیں پڑھاتے چھوڑ کے ایسے تو نہیں چلے گئے؟ شفیق مدنی مدینہ منورہ کو چھوڑ کے, اسامہ بن لادن مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے, لبنان الجزائر کے مجاہد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ایسے تو نہیں چلے گئے؟ پاسپورٹ پھاٹ ڈالے اور کہتے تھے اما النصر و اما الشہادہ, یا شہادت ملے گی یا فتح ملے گی, اور اپنی ماں کو خطوط کے اندر لکھا کبھی فارسی میں کبھی عربی کے اندر, خدا حافظ ایا مادر نمی بینم ترا دیگر, اما خدا حافظ اب تو مجھے نہیں دیکھ سکے گی. ہم نے ان لاڈلوں کو بھی دیکھا جو ماں باپ کے اکلوتے فرزند تھے, جب ان کی شہادت کی خبر ماں باپ تک پہنچی ماں باپ میدان میں لڑنے کے لیے آگے. ہم نے اس نوجوان کو بھی دیکھا جس کی 80 سالہ ماں مکہ مکرمہ سے روتی ہوئی افغانستان پہنچی, جلال آباد کی جنگ میں اس عورت نے باقاعدہ حصہ لیا اور ہوان میں گولہ ڈالتی تھی توپ کے اندر اور گولہ دشمنوں پہ جاتا تھا. 5 گھنٹے وہ بڑھیا مجاہدین کے ساتھ رہی, مکہ مکرمہ کی یہ بڑھیا, اوپر سے طیاروں نے بمباری شروع کر دی, مجاہدین غاروں کے اندر گھس گئے, وہ بڑھیا میدان میں کھڑی رہی. اللہم ارزقنی شہادہ, یا اللہ شہادت دے دے, اللہم ارزقنی شہادہ, یا اللہ شہادت کی موت دے دے. مگر شہادت ہر کسی کو نہیں ملتی, شہادت کا جام ہر کوئی نہیں پی سکتا, شہادت کی لذت ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا, شہادت اونچا مقام ہے ہر کوئی نہیں پا سکتا, کوئی گولا نہیں گرا. کہتی ہے یا اللہ قیامت کے دن میں مکہ کی عورت تیرے دربار میں آؤں, میرے جسم پہ جہاد کا زخم نہیں ہوگا, یا اللہ مجھے زخمی تو کر دے. اچانک گری اور پاؤں پہ زخم آ گیا, خون نکلنے لگا, کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا خون تیرے رستے میں بہ گیا. ان کو کیا مقاصد؟ اس عورت کو افغان جہاد سے کیا ملا؟ کوئی مقاصد کی جنگ نہیں تھی, خالص اسلامی جنگ. آج دنیا کہتی ہے کہ افغانوں نے کیا کیا, ہم دعوے سے کہتے ہیں اور آپ سے بھی کہتے ہیں کہ شکر ادا کریں افغان جہاد ہم نے جیت لیا ہے. جیتنے کا مقصد یہ نہیں کہ آج جیتا تو کل وہاں حکومت قائم ہو جائے, سارے آپس کی چیزیں ختم ہو جائیں. افغانستان کی لڑائی 2 بڑے نظاموں کی لڑائی تھی, ایک طرف اسلام کا نظام تھا اور ایک طرف کمیونزم کا نظام تھا. کمیونزم والوں کو دعویٰ تھا کہ پوری دنیا پہ حکومت ہماری ہوگی. وہ جس علاقے میں گئے انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا, 5 کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا. میں خود بخارا سمرقند کے علاقوں میں ہو کے آیا ہوں, ان علاقوں میں روسیوں نے ہماری مساجد کو شراب خانوں میں تبدیل کیا تھا, شراب گاہوں کے اندر, رقص گاہوں کے اندر, گناہ اور فحاشی کے اڈوں کے اندر انہوں نے مساجد کو تبدیل کیا, لوگوں کو نمازوں سے روکا, نماز پڑھنے والے کو گولی کی سزا دی, داڑھی رکھنا منع تھا, عورتوں کو اسلامی بال رکھنا منع تھا, یہاں تک کہ بعض علاقوں میں اسلامی نام رکھنا منع تھا، لیکن جب افغانستان کے اندر روس آ کے پھنس گیا، وہاں لینن کا مجسمہ ماسکو کے اندر ٹوٹ گیا۔ یہ اسلام اور کمیونزم کی جنگ تھی۔ کمیونزم کا دعویٰ یہ تھا کہ نجات دہندہ نظام کمیونزم کا نظام ہے۔ اسلام کا دعویٰ یہ تھا کہ اسلام سچا عالمگیر مذہب ہے، جو دنیا میں جھکنے کے لیے نہیں آیا، جو دنیا میں بکنے کے لیے نہیں آیا، جو دنیا میں مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام اس لیے آیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پہ غالب آ جائے۔ یہ جنگ ہوتی رہی، وہ ٹینک لائے، ہم نے سینے پیش کیے، انہوں نے طیارے لائے، مجاہدین نے خون پیش کیا، انہوں نے اسکڈ میزائل مارے، مجاہدین نے بچوں کو پیش کیا۔ خدا کی قسم، ماؤں نے جہاد کیا، عورتوں نے جہاد کیا، بزرگوں نے جہاد کیا، مشائخ نے جہاد کیا، اکابر نے جہاد کیا، تہجد گزاروں نے جہاد کیا، نوجوانوں نے جہاد کیا، مدارس کے طلبا نے جہاد کیا۔ شہید ہوتے گئے، 16 لاکھ شہید ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا سے کمیونزم ختم ہو گیا، اور اسلام کا ایک مستحب بھی کوئی ختم نہیں کر سکا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سے ہم لڑیں گے، ہندوؤں ذرا روس سے سبق لو کہ روسی نظام آج کہاں ہے۔ ہم ازبکستان کے علاقے کے اندر تلاش کرتے رہے کہ کہیں لینن کا کوئی مجسمہ نظر آ جائے۔ بتایا گیا کہ اس گندگی کو یہاں سے صاف کر دیا گیا، لینن کا مجسمہ ختم۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اسی بخارا کے علاقے کے اندر ان ظالموں نے اللہ پاک کا جنازہ نکالا تھا، ایک نقلی جنازہ بنا کے کہا تھا کہ یہ خدا کا جنازہ ہے۔ اس جنازے کو انہوں نے کندھوں پہ اٹھایا، اس جنازے کو لے کر گئے اور شہر سے باہر پھینک دیا کہ ہم نے خدا کو نکال دیا۔ پوسٹر لگائے کہ نیچے سے مزدور اوپر سے سفید داڑھی والے کو کھینچ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح زمینی خداؤں کو ختم کر دیا، آسمانی خدا بھی ہمارے قدموں میں آ کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ، ناک رگڑ رگڑ کے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ آج کوئی نجات دہندہ نہیں، یہ جہاد کا عمل تھا، یہ شہداء کے خون کی برکت تھی، یہ قربانی کا اثر تھا۔ ماؤں نے بچوں کو پیش کر دیا کہ رب کریم ہمارے بچوں کا خون لے لے، لیکن اسلام کو عظمت دے دے۔ افغانستان میں آج اسلام عظمت والا ہے، خوف میں آزانے ہو رہی ہے، گردیز میں آزانے دی جا رہی ہے، ماسکو تک کے اندر اسلام کی آوازیں پہنچ چکی۔ آج اگر مسلمان کشمیر کے اندر جہاد شروع کرتے ہیں تو انڈیا کے روس سے بھی زیادہ ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، افغانستان کے جہاد کو سامنے رکھ کر کشمیر کے جہاد سے روگردانی مت کرنا۔ ہمیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ تم کشمیر میں بھی وہی کچھ کرو گے جو افغانستان میں تم نے کیا، آپس میں لڑ رہے ہو۔ ہم سے کہتے ہیں اس طرح سے، ہم آپ کی باتیں سنیں اور جہاد چھوڑ دیں، یا قرآن کا حکم سنیں جو قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے کہ کیوں نہیں نکلتے تم جہاد۔ ہم آپ کی بات سن کے جہاد کو چھوڑ دے، یا اپنے نبی کی باتوں کو سنیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ جہاد چھوڑ دو گے تو ذلتیں تم پہ مسلط ہو جائیں گی۔ ہم آپ کی بات کو سن کے جہاد کو چھوڑ دے، یا ہم کشمیر کی ان بھیڑوں کی باتوں کو سنیں جن بھیڑوں نے دریاؤں کے اندر چلانگیں لگا دی کہ ان کی عزتیں محفوظ نہیں تھی۔ جب ان کی لاشوں کو اٹھایا گیا، گلے کے اندر تعویذ تھا، اس تعویذ میں خط تھا کہ امت کے نوجوانوں، میں سمجھ رہی تھی کہ ہماری چیخو پکار تم تک نہیں پہنچ سکی، اس لیے تم ہماری مدد کو نہیں آئے۔ اگر ہماری آواز تم تک پہنچ چکی ہوتی، تم ہماری مدد کو ضرور آ جاتے، لیکن ہماری ندا نہیں پہنچی۔ میں گلے میں یہ خط لٹکا کے خود کو دریا کی ظالم موجوں کے حوالے کرتی ہوں، شاید میرا پیغام تم تک پہنچ جائے اور تمہاری یہ بےحیثی اور مزدری ختم ہو جائے۔ دوستو اور بزرگوں، آج دنیا کے اندر ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آج دنیا میں اللہ کی عظمت کو بٹا لگا دیا گیا۔ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا، وہ اللہ جس نے ہمیں عزت و عظمت کی خاطر جہاد فرض کیا، وہ اللہ جس نے قرآن جیسی عظیم کتاب ہمیں دی، وہ اللہ جس نے اسلام جیسا عالی نظام ہمیں دیا، آج دنیا میں اس رب کی عظمت نہیں، عدالتوں میں اس اللہ کی عظمت نہیں، حکومتوں میں اس اللہ کی عظمت نہیں، عوام کے اندر اس اللہ کی عظمت نہیں۔ اگر اللہ کی عظمت لانی ہے، اس کے لیے بھی جہاد کرنا ہوگا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑتا رہوں حتی یقولوا لا الہ الا اللہ, یہاں تک کہ وہ اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عظمت نہیں, کسی کا نظام. پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس, مجھے حکم دیا گیا کہ میں قتال کروں, میں لڑوں. ان اللہ بعثنی بالسیف, اللہ نے مجھے تلوار دے کے بھیجا. اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے, ہم سب کو لے جائے. روض اقدس کے سامنے نبی کا جو نام لکھا ہوا ہے ذرا غور سے پڑھ لینا, سامنے موعظہ شریف ہے, ادھر دیوار پہ لکھا ہے نبی السیف, میرے نبی تلوار والے نبی تھے. ترمذی شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے, نبی نے کہا انا نبی الملحمہ, کہ میں جنگوں والا نبی ہوں, گمسان کی جنگیں کرنے والا نبی ہوں. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میں حق مکھ لڑنے والا ہوں. ایک حدیث میں ایک شخص رسول کے پاس بیمار ہو کے آیا, آپ نے اس پہ دم فرمایا, جس کا اردو میں ترجمہ یہ تھا یا اللہ اس بندے کو شفا عطا فرما تاکہ تیرے دشمن کو قتل کر سکتا, اور فرمایا کہ اس بندے کو شفا مل گئی, درست ہو گیا وہ بندہ. کتنی محبت تھی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد سے, اس لیے کہ پتا تھا کہ اللہ کا کلمہ جہاد کے ذریعے سے بلند ہوگا. نبی کو جتنی محبت دین کے ساتھ تھی کسی چیز کے ساتھ نہیں تھی. اللہ کی عظمت دنیا کے چپے چپے پر ہو, اللہ کی عظمت دنیا کے کونے کونے میں ہو, خدا کی قسم بغیر جہاد کے ممکن نہیں. اس لیے کہ دنیا کے فتنے اللہ کی عظمت کے راستے میں رکاوٹ ہے, اور اللہ نے فرما دیا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. ویکون الدین کلہ للہ, اور دین اور عظمت اللہ کے لیے ہو جائے. چنانچہ اس کا تجربہ آج دنیا کے اندر کر لیجئے. کل تک اللہ اکبر کا نعرہ بخارا میں لگانا منع تھا, لا الہ الا اللہ کی صدا سمرقند میں نہیں لگ سکتی تھی, لیکن جب مجاہدین نے جہاد کیا, اللہ کے لیے لڑے, اس خوف کے اندر جہاں شراب بکتی تھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا. گردیز کی وادیوں میں جہاں اڈے بنا دیے گئے تھے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا. کابل کی سرزمین پہ جہاں کفر کی آماج گاہ بن چکی تھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا. بخارا سمرقند کی وادیوں میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا. تاجکستان کے علاقے میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا. ماسکو کی سرزمین پر 20 لاکھ مسلمانوں نے انگڑائی لی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا. الجزائر کے مسلمانوں نے انگڑائی لی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا. یمن کے مسلمانوں نے انگڑائی لی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا. فلپائن کے مسلمان بیدار ہوئے, اکینوں کے خلاف کھڑے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا. تھائی لینڈ کے مسلمان کھڑے ہوئے, وادیوں میں اللہ اکبر کا نعرہ گونجا. آج کشمیر کے مسلمان کھڑے ہوئے, ہندوستان میں اللہ اکبر گونج رہا ہے. کل دنیا دیکھے گی, اللہ کی قسم میں مبالغہ نہیں کرتا, رب کی طاقت بہت زیادہ اور جہاد کی پاور بہت زیادہ. کل دنیا دیکھیں گے کہ واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس کے اندر بھی کوئی نعرہ ہوگا تو ہوگا اللہ اکبر. تو اب ذرا نعرے کم لگائیں حضرات, میری آخری اور مختصر سی بات سن لیں. انشاءاللہ جائیں گے ساتھی, میں اس کی بھی دعوت دینے کے لیے حاضر ہوں. آج دنیا کے اندر ہمارے اوپر بھائی فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے کہیں کہ ابھی یہاں سے سیدھے جہاد پہ نکلیں, اور ہم نے الحمدللہ دنیا میں جہاں جہاد کی دعوت دی ہے لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں. افریقہ جا کے جہاد کی دعوت دی, وہاں کے لوگ یہاں جہاد کے اندر تشریف لائے. عرب امارات کے نوجوانوں کو جا کے جہاد کی دعوت دی, وہاں کے نوجوان یہاں تشریف لائے. اس بستی اور اس علاقے کے نوجوانوں میں بھی انشاءاللہ یہ جذبہ بیدار ہوگا. ہمارے وہ گھر جہاں آج شہادت کی خوشبو نہیں مہک رہی ضرور شہادت کی خوشبو مہکے گی. ہمارے وہ جسم جن پہ کوئی نشان نظر نہیں آتا اور نبی کے جسم پہ جہاد کے نشان چہرے پر لگے تاکہ دنیا دیکھ جائے کہ نبی جہاد میں زخم کھاتے ہیں دین کی خاطر, ہمارے جسموں پر بھی جہاد کے نشان لگیں گے. نبی رات کی تاریکیوں میں اپنے گلے میں تلوار لٹکا کے گھوڑے کی ننگی پشت پہ سوار ہو کے جایا کرتے تھے. بخاری شریف کی روایت موجود ہے, میری امت کے نوجوانوں کے دلوں میں بھی تلوار کی محبت آئے گی. نبی نے کہا تلوار جو آدمی لگا کے نماز پڑھے گا اسلحہ پہن کر تو اس پر 70 گنا زیادہ اس کو اجر ملے گا. انشاءاللہ اس امت کے نوجوان بھی اب اسلحہ لگا کر نماز پڑھا کریں گے. رب نے قرآن میں حکم دیا کہ اپنے اسلحے سے غافل مت ہونا. یہ کافر چاہتے ہیں کہ تم اسلحے سے غافل ہو جاؤ لیکن تم غافل مت ہونا, یہ تم پہ حملہ کر دیں گے. اب امت مسلمہ کے نوجوان انشاءاللہ اسلحے سے غافل نہیں ہوں گے. انشاءاللہ باقاعدہ یہاں ہم جہاد کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں اور یہ دعوت انشاءاللہ اس علاقے کے اندر پھیلے گی انشاءاللہ. اس سلسلے کے اندر ذرا توجہ سے غور سے میری بات سنیے گا. پوری دنیا کے انسانوں اور مسلمانوں کے تقاضے ہمارے سامنے ہیں. دوستو دنیا میں جس خطے پر جس کونے میں بھی مسلمان کو تکلیف ہو ہمارا دل جلنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے من لم یهتم بامور المسلمین فلیس منهم, جس نے مسلمانوں کے معاملات کی پرواہ نہ کی اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. آج کافروں نے ہمارے دلوں میں مسلمانوں کا وہ بٹھا دیا, نفرت بٹھا دی. دنیا میں جس جگہ مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ وہ مسلمان گناہگار سے اپنے گناہوں کی مار کھا رہے ہیں. وہاں آزاد کشمیر کے علاقے میں نوجوانوں سے میں نے یہی بات عرض کی. میں نے کہا کشمیر کے مسلمان واقعی گناہوں کی سزا جی رہے ہیں, بوسنیا کے مسلمان واقعی گناہوں کی سزا جی رہے ہیں, فلسطین کے مسلمان واقعی گناہوں کی سزا جھیل رہے ہیں, لیکن اپنے گناہوں کی نہیں امت مسلمہ کے گناہ کی سزا جھیل رہے ہیں, میرے گناہ کی سزا جھیل رہے ہیں, امت کے ان نوجوانوں کے گناہوں کی سزا جھیل رہے ہیں جنہوں نے بار بار رب سے یہ فرمان سنا کتب علیکم القتال, تم پہ قتال فرض کیا گیا, وہ کرہ لکم, وہ تمہیں پسند نہیں, وہ آسان تکرہ شیئا وہو خیر لکم, لیکن جو چیز تمہیں پسند نہ ہو ممکن ہے اللہ اس میں خیر ڈال دے, برکت ڈال دے, اس میں بہتری ڈال دے. اس مسلمانوں کی تکلیف کے مجرم سفید داڑیوں والے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو امریکہ بھیجا تاکہ کافروں کے کتے نہلا کے ڈالر کما سکے, جنہوں نے اپنے بچوں کو لندن کے اندر بھیجا تاکہ وہاں پلیٹیں صاف کر کے پاؤنڈ کما سکے, جنہوں نے اپنے بچوں کو سعودیہ اور امارات بھیجا تاکہ شیخوں کے اونٹ چرا کر درہم اور دینار اور ریال کما سکے, اور جہاد میں نہیں بھیجا اپنے جوانوں کو, چڑیا جوانوں کو رب کے رستے میں نہیں بھیجا. وہ مجرم ہے, مجرم وہ مائیں ہیں جنہوں نے بچوں کو جہاد کی لوری نہیں سکھائی, مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے منبر و محراب سے لوگوں کو جہاد پر نہیں ابھارا, مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو یہ نہیں بتایا کہ جہاد کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا کون ہے؟ کہا سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو جہاد کے رستے میں نکلتا, جو اپنی جان قربان کرتا ہے. جہاد کے بغیر ایمان کی تکمیل کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. دوستو ایمان کا دعویٰ تو یہودی بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے. تو اللہ پاک نے کہا ان کو آزمانے کے لیے, ان کو آزمانے کے لیے کہا کہ ان کنتم, اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو, فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, پھر موت کی تمنا کرو اس لیے کہ موت کے بعد تم اپنے محبوب اللہ سے مل جاؤ گے, پیچھے ہٹ گئے. فلن يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم, موت کی تمنا نہیں کر سکتے. اے مسلمان اگر تجھے رب سے محبت ہے پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتا کہ اس رب سے تیری ملاقات ہو جائے, اگر تجھے اللہ سے محبت ہے شہادت کے میدانوں سے دور کیوں رہتا. حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے کہا کہ بغداد کے علاقے میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ بن مبارک تڑپ گئے اور کہا کہ جہاد کے رستے میں نہ نکلتے ہیں, نہ جہاد کے رستے کی دعوت دیتے ہیں, نبی احد کے میدان میں زخمی, نبی بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں, نبی 61 سال کی عمر میں تبوک کے سفر پہ جا رہے ہیں اور نبی فتا مکہ کے موقع پہ جسم پہ زرہ باندھ کے سر پہ جنگی ٹوپی پہن کے جا رہے ہیں. نبی اپنے صحابہ کو بھیج رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بڑے بڑے عابد بن گئے, بڑے بڑے زاہد بن گئے. ان کو اعلان کر کے کہا کہ لوگوں, خود کو عبادت گزار مت سمجھنا, عبادت بغیر جہاد کے مکمل نہیں ہوتی. فرمایا الزم الصغرا والتعبد فیہ, الزم الصغرا والتعبد فیہ, مورچوں میں جا کے عبادت کرو. بغداد اور یہ بغداد نہیں سمجھتے الزہادی, یہ عابدوں اور زاہدوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. بغداد اس کی جگہ نہیں ہے کہ تم یہاں بیٹھ کے کہو کہ ہم اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے اور اس دوسری طرف کافر مسلمان عورتوں کا خون کر رہے. اسی عبداللہ بن مبارک نے اس موقع پہ کہا کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے عبادت کرنے والوں, ذرا ادھر تو غور کرو کہ میں تمہاری طرح بیٹھ کے عبادت کیوں نہیں کرتا, میں کیوں تلوار لیے پھرتا ہوں, میں کیوں گھوڑے کی پشت پہ پھرتا ہوں. کہا کیف القرار وکیف یهدؤ مسلمون, مجھے کس طرح سے سکون ملے اور میرے دل میں کیسے اطمینان اور قرار آ جائے. والمسلمات مع العدو بالمعتدی, مسلمان عورتیں کافروں کے ہاتھوں میں تڑپ رہی ہیں. والضاربات خدودهن برهنت, وہ غم کی وجہ سے اپنے چہروں پہ ہاتھ مارتی ہے, روتی ہے. والداعیات نبیهن محمدی, اپنے غیرت والے نبی حضرت محمد کو پکار رہی ہے کہ محمد کے ساتھی کہاں چلے گئے, ہماری عزتیں داغدار ہو گئی, ہمارے پیٹ سے کافر بچوں نے جرم لے لیا, نبی کے پروانے کہاں چلے گئے. والقائلات اذا خشین فضیحتا, جب کوئی کافر ان کی طرف ہاتھ اٹھا کے بڑھتا ہے اور انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ ابھی ہماری عزت لٹ گئی تو وہ کہتی ہے لیتنا لم نولدی, ہائے کاش ہم پیدا نہ ہوئی ہوتی. کہاں گئے ہمارے محافظ, کہاں گئے ہماری عزت کا تقدس, ہمارے تقدس کی حفاظت کرنے والے, کوئی انہیں نہیں ملتا, کوئی ان کی حفاظت نہیں کرتا. وہ چیختی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جنت کے مزے لوٹ لو گے. ہم حسب تم ان تدخل الجنہ, کیا تم نے گمان کر لیا کہ جنت ایسے مل جائے گی. ولما يعلم الله, اور اللہ نہیں جانے گا تم میں سے کون نکل کے جہاد کرتا ہے اور کون گھروں کے اندر بیٹھا ہوا. ما لکم, اے ایمان والا بتاؤ تمہیں ہو کیا گیا, کیا میری جنت میں تمہیں شک ہو گیا, یا تمہیں اپنی روزی کا کفیل تم خود بن گئے, یہ بھول گئے کہ روزی میرے ہاتھ میں ہے. کیا تم موت سے ڈرنے لگے اور یہ بھول گئے کہ موت کا وقت مقرر ہے. کیا تمہیں زخموں سے ڈرنے لگنے لگا حالانکہ تمہیں پتا ہے کہ جہاد کے زخموں میں مزہ آیا کرتا. ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا. اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو جہاد کے رستے میں, اسافلت من الارض, تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو, ڈر جاتے ہو, بھاگ جاتے ہو. اور رضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ, کیا دنیا کی زندگی پہ راضی ہو چکے ہو, کیا یہی رہنے کا پروگرام بنا لیا, میرے سامنے کل حاضر نہیں ہوگے. یاد رکھو الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما, اگر تم نہ نکلے جہاد کے رستے میں تمہیں دردناک عذاب ملے گا. ویستبدل قوما غیرکم, اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا جو جہاد کے رستے میں نکلے. یہ قرآن کے احکامات ہیں. ما لکم, ہو کیا گیا تھا. تم سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کے رستے میں, جہاد میں دو, ایک روپیہ دینے کے 7 لاکھ ملیں گے. بخل تم, بخل کرتے ہو تم. یاد رکھو کہ تمہارے مال کی خدا کو ضرورت نہیں ہے, اگر تم اس مال کو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے تو اپنی حفاظت کرتے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, سب سے بڑا مسئلہ اللہ پاک کی عظمت کا مسئلہ. آج دنیا میں دین موجود ہے اس میں شک نہیں, مگر دین کو وہ عظمت حاصل نہیں جو ہونی چاہیے تھی. ایک زمانے میں کافر مسلمانوں کی شکل بناتے تھے تاکہ عزت مل جائے, آج کفر کو عزت مل گئی, مسلمان کافروں کی شکل بنا کے فخر محسوس کرتا ہے. آج وہ دور آ گیا کہ میرے نبی کی سنت ذلیل انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہائے ہائے, جس قوم نے نبی کی شکل کا تحفظ نہیں کیا اور نبی کی شکل لوگوں کی نظر میں مکروہ بن گئی, نعوذ باللہ, نبی کی شکل پہ لوگوں نے انگلیاں اٹھا لی, اس قوم کو زندہ رہنے کا کیا حق ہے. اب بھی تلواریں نیاموں میں رہیں گی, تمہارے نبی کی شکل دنیا کے اندر ذلت والی شکل بنا دی گئی. ہائے ہائے دوستو, دل کو تھام کے دیکھو, ذرا تھام کے دیکھو. اگر تلواریں ہاتھوں میں ہوتی, اگر صحابہ کی طرح ہم ہتھیلیوں پہ جانے لیے پھرتے, یہ کافر بھی داڑیاں رکھتے تاکہ نبی کی شکل اپنائے, آج اپنوں کو اپنانے کی اجازت نہیں ملتی. ہماری ان داڑیوں میں شرابیں ڈالی جاتی ہیں, ہماری ان داڑیوں کو موڑا جاتا ہے. نبی کا نظام دنیا میں غالب نہیں. کس منہ سے اس نبی کے سامنے جاؤ گے جس نے جسموں پہ زخم سہ لیے مگر دین کو رسوا نہ ہونے دیا؟ کس منہ سے ان صحابہ کے سامنے جاؤ گے جنہوں نے 17 17 ٹکڑے کرا لیے, مگر دین پر آنچ نہیں آنے گی. میرے عزیز دوستو, نعرے لگانے کا وقت بیت چکا. دوسرا مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, قرآن مجید کی عظمت کا مسئلہ. آج قرآن کو عظمت نہیں, اسی قرآن کو جو چاہتا ہے جس طرح سے پھینکتا ہے. عدالتوں میں قرآن نافذ نہیں. ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن صرف ختم کے موقع پہ پڑھنے کی چیز ہے, حالانکہ قرآن وہ نظام تھا کہ جس نظام کے اندر پوری دنیا کی فلاح تھی. جب تک جہاد کے ذریعے سے دنیا کے باطل نظاموں کو ختم نہیں کرو گے, قرآن کا عظمت والا نظام نافذ نہیں ہو سکے گا. اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس قرآن کے ساتھ تم نے کیا کیا. میں نے خوست کی سرزمین پر قرآن کے ان ڈھیروں کو جب دیکھا جنہیں گولیاں ماری گئی تھی, جنہیں جراح کیا تھا, میرا دل چوب گیا, مجھے خوف آنے لگا, جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا کہ کل جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی قرآن کو ہاتھ میں لے کر رب کریم سے یہ کہہ دے, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا, کافر جلاتے پھرتے تھے, یہ قرآن نافذ نہیں تھا جس کی وجہ سے دنیا میں اسلام کو شوکت حاصل نہیں تھی. دوستو کیا مزہ اس زندگی کا جس زندگی میں ہم تو زندہ ہو اور ہمارے قرآن کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا. ایک اور مسئلہ جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ ہے دنیا میں مسلمانوں کے وجود کا مسئلہ. آج دنیا میں مسلمانوں کے وجود کی مسلمانوں کے دلوں سے قدر نکال دی گئی. آج لاکھوں مسلمانوں کے قتل ہونے پہ آہ نہیں نکلتی دل سے آہ, حالانکہ مسلمان گناہگار ہو, فاسق ہو, دنیا کا ذلیل ترین اعمال کرنے والا ہو, دوسرے مسلمانوں کے دل میں اس کے لیے کراہیت نہیں آنی چاہیے اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. اس کے کلمے کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہوتی, لیکن جہاد کی وجہ سے, جہاد نہ ہونے کی وجہ سے اجتماعیت پارا پارا ہو گئی. آج کوئی افغانی ہے, کوئی کشمیری ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی مہاجر ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی سرائیکی ہے, کوئی میمن ہے, ہمیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا. اور جہاں ٹکڑے نہیں دین ہے وہاں ایک اور تقسیم, یہ گناہگار ہے, یہ نیک ہے, یہ متقی ہے, یہ فاسق ہے, یہ عالم ہے, یہ جاہل ہے, یہ دین والا, یہ بددین, یہ دنیا دار, ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا. کافر ایک طبقے کو مارتے ہیں, دوسرا کچھ نہیں کہتا, تیسرے طبقے کو مارتے ہیں, دنیا کافر کچھ نہیں کہتا. دوستو آج کر لو, دلوں میں اس بات کو بٹھا لو, مسلمان جہاں رہتا ہو, جس جگہ رہتا ہو, جیسا ہو, وہ ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے, ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. دنیا کے کسی کافر کو اجازت نہیں کہ اس پر انگلی اٹھا سکے, دنیا کے کسی ظالم کو اجازت نہیں کہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھا سکے. اس مسلمان کا پہلے تحفظ کرو, پھر اسے بتاؤ کہ خدا کا دین یہ ہے, اس دین پہ عمل کرنے والا بن جائے. اگر وہ دین پہ عمل نہیں بھی کر رہا, یہ کہہ کے جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ اس کی بددینی کی وجہ سے اس پہ عذاب آ گیا, اگر یہ کہیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی عذاب سے نہیں بچ سکے گا. ہمارے اندر بڑے بڑے بددین موجود ہیں. خود اگر ہم اپنے دلوں کے اندر دیکھیں, نبی نے کہا جس دل میں جہاد کا شوق نہیں ہوگا وہ آدمی مر گیا تو منافقت کی موت مرے گا. ہمارے دلوں میں جہاد کا شوق نہیں. اللہ کے نبی نے کہا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جسے اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا اللہ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھے گا, کریہ لقاء اللہ جسے اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہوگا اللہ بھی اس سے ملاقات کو برا جانے گا. ہم اپنے دلوں میں ٹٹول کے دیکھیں کہ کتنی دنیا کا گند اس کے اندر بھرا. ہم جانتے ہیں کہ چار سجدے کر لینے کی وجہ سے, دو تسبیحاں پڑھ لینے کی وجہ سے ہم مقرب بن گئے, اور ہمارے وہ مسلمان جو مار کھا رہے ہیں وہ فاسق فاجر ہے. خدا کی قسم ایسا نہیں, جب تک اپنی اس سوچ کو تبدیل نہیں کرو گے مسلمانوں پہ مار پڑتی رہے. کلے ایک محلے والے کو ماریں گے دوسرے کہیں گے ہمارا مسئلہ نہیں. خدا کی قسم سری نگر میں جس بیٹی کا خون گرا ہو تمہاری اپنی بہن ہے میرے بھائیو, لیکن وہ بہن کہتی ہے میں کیسی بدقسمت بہن ہوں جس کے اتنے سارے بھائی موجود مگر کوئی حفاظت کے لیے نہیں آتا, میں کیسی بدقسمت بیٹی ہوں جس کے اتنے سارے والد کی جگہ کے لوگ موجود مگر کوئی مدد کے لیے نہیں آتا. کیا میں اسلام سے نکل چکی ہوں, کیا میں ایمان سے نکل چکی ہوں, یا مسلمان ایمان سے دستبردار ہو گیا. دوستو ہمارے گھروں میں بھی بیٹیاں موجود ہیں, اگر ان بیٹیوں بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھو گے یہاں کی بھی کوئی حفاظت کی ضمانت نہیں دے دے. ایسے ایسے دردناک واقعات پیش آ گئے. ہم سناتے ہیں لوگ کہتے ہیں جذبات کے اندر آ گئے. جذبات نہیں ہے. عزت بہت محبوب چیز ہے لیکن ہمارے مسلمان اس عزت کو دین کی خاطر قربان کر رہے ہیں لیکن دوسرے مسلمان ان کا کوئی پرسان حال تھا. وہ کشمیری جو کل تک عزت کے ساتھ رہتا تھا آج بہنیں اپنے بھائیوں کو رخصت کرتے ہوئے کہتی ہیں پاکستان سے کسی کے گھر بچا ہو دوپٹہ ہو تو وہ لے آنا. یہاں دوپٹہ دینے والوں کے پاس اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے تو 1.5 لاکھ روپے موجود ہوں گے, کشمیر کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. بھول گئے اس فرمان کو کہ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمی جنت کے اندر جائیں گے. ایک تیر خریدنے والا, دوسرا مجاہد کے ہاتھ میں دینے والا, تیسرا دشمن کی طرف مارنے والا. سری نگر میں ہمارے مجاہد اس وقت دم توڑ دیتے ہیں جب ان کی بندوق میں گولیاں ختم ہو جاتی ہیں اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم تمہیں گولیاں دینے کے لیے تیار نہیں. ان حالات میں جن حالات کے اندر مسلمان گزر رہے ہیں ہر گھر میں جہاد کی فضا بن جانی چاہیے تھی. ہر گھر میں سے جہاد کے لیے آج دکھ ہوتا ہے, کہیں کہیں ہم مجبور ہو کے اپیل کرتے ہیں. ورنہ قرآن و سنت کے احکامات آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے. اتنی غفلت ہو گئی. لوگ پوچھتے ہیں مجاہدین کو زکات دینا جائز ہے کہ نہیں. زکات کا سب سے بڑا مصرف فراموش ہو گیا. جہاد پہ خرچ کرنے کے سارے فضائل آج پٹا دیے گئے. علامہ علوسی روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں 1 روپے پہ 7 لاکھ کا ملنا صرف جہاد کے عمل میں ہے اور کسی عمل میں نہیں, اس لیے کہ جہاد تمام اعمال کا محافظ ہے. ورنہ عبادت کرنے والے بہت موجود تھے بخارا سمرقند کے اندر, مدارس خانقاہیں بہت تھی. جب جہاد کا عمل بند ہو گیا سب کو فنا کر دیا گیا. چونکہ جہاد محافظ ہے سب سے زیادہ پیسہ یہاں خرچ کرو. اتنے زیادہ احکامات کے باوجود کہ زکات سے بڑھ کے مال خرچ کرو, زبردستی لے لو لوگوں سے اگر وہ جہاد پہ نہ دیں. ہم کہیں لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں مجاہدین چھٹک رہے ہیں تو اپنے گھر کے بچے ہوئے کپڑے لا کے مجاہدین کے لیے دے دیتے. دل چاہتا ہے کہ ان کپڑوں کو ان لوگوں کے منہ پہ اسی طرح مارے جس طرح مثال دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کیا اللہ کے رستے میں لڑنے والوں کی آپ یہاں یہی قدر ہے؟ مسلمانوں کی ہاں ان غازیوں کی یہی قدر ہے جن کی قدر فاروق اعظم کی ہاں اتنی تھی کہ ایک شخص جب جہاد کے لیے جا رہا تھا حضرت فاروق اعظم دوڑتے ہوئے پیچھے جا رہے تھے. اس شخص نے دیکھا نہیں, شہر سے باہر نکل گیا. کسی نے کہا فاروق اعظم پیچھے دیکھو تو صحیح. اس شخص نے کہا پیچھے دیکھو تو صحیح, حضرت امیر المومنین آ رہے. مڑ کے دیکھا ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, خاموش کھڑے ہیں. وہ شخص بھی پریشان کہ میں کیا کروں. کہا امیر المومنین چاہتے ہیں کہ تو اس کے لیے دعا کر, ان کے لیے دعا کر دے. اس نے کہا یا اللہ حضرت عمر کو جزائے خیر دے. حضرت عمر امین کہہ کے واپس تشریف لے. ایک یہ مقام تھا کہ مجاہدین کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میدان جہاد میں مجاہد کی دعا انبیاء کی طرح قبول کی جاتی ہے. انبیاء اور خدا کی قسم ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ ہم نے تجربہ کیا میدان جنگ کے اندر جو دعا کی ہے رب نے اس دعا کو پورا کیا, خواہ کتنی ناممکن بات کیوں نہ. پیچھے جا رہے ہیں ان مجاہدین کی حضرت فاروق اعظم کی ہاں یہ قدر کہ ایک مرتبہ مجلس میں پوچھا بتاؤ سب سے افضل اور اللہ کے ہاں مقرب کون ہے. لوگوں نے کہا آپ سب سے مقرب ہے, امیر المومنین ہے. پھر فلاں شخص کہا نہیں تم نے صحیح نہیں بتایا, وہ آدمی جو اس وقت محاذ جنگ پہ تلوار لیے لڑ رہا ہے اور مورچے پہ کھڑا ہوا ہے وہ شخص مجھ سے بھی زیادہ افضل ہے, تم سب سے زیادہ افضل. ایک روایت میں عمر بن خطاب نے فرمایا لوگوں حج کیا کرو, حج بہت اچھا عمل ہے لیکن جہاد زیادہ کیا کرو, جہاد حج سے بھی افضل. انہی مجاہدین کی حضرت صدیق اکبر کی ہاں یہ قدر تھی. سنن کبری بیہقی کی 9ویں جلد میں روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق مجاہدین کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے باہر تک جاتے تھے. حضرت ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین یا تو مجھے نیچے اترنے دے یا آپ اوپر سوار ہو جائے, مجھے اچھا نہیں لگتا. کہا نہیں اسی طرح سے میں پیدل چلوں گا, تم گھوڑے پہ چلو گے تاکہ میرے یہ قدم خدا تعالی جہاد میں شامل فرما دے. سنانے قدرا بحقی کی روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو باہر تک چھوڑنے کے لیے جایا کرتے تھے. ان کے کپڑوں کی مٹی کو اس زمانے کے لوگ مبارک سمجھتے تھے, ان کے چہروں کی زیارت کو مبارک سمجھتے تھے. آج مجاہدین کی یہ قدر کہ گھر کے بچے ہوئے کپڑے ان کے منہ پر مارے جاتے ہیں. خدا کی قسم کپڑے ہو نہ ہو ہم جہاد کرتے رہیں گے, ہمارے مجاہد ساتھی لڑتے رہیں گے, اس لیے کہ صحابہ نے بھی جہاد کیا تھا اور ان کے جسموں پہ ایک ایک چادر ہوا کرتی. کھانا ہو نہ ہو کسی کے سامنے بھیک کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے, اس لیے کہ نبی نے پیٹ پہ دو پتھر باندھ کے جہاد کیے تھے تو ہمیں بھی یہ انداز سیکھ چکے ہیں. سواریاں ہو نہ ہو جہاد نہیں چھوٹے گا, اس لیے کہ نبی پیدل چل سکتے ہیں تو آپ کے مسلمان کو پیدل چلنے میں کیا آر محسوس ہوتی. لیکن مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اس جہاد کے بارے میں اللہ پاک کے ہاں کوئی جواب ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس. کیا اللہ پاک کے ہاں بھی ہم صرف اتنا کہہ کے مطمئن ہو جائیں گے مجاہدین آپس میں لڑ رہے تھے, وہاں کسی نے پوچھ لیا کہ نمازی بھی تو آپس میں لڑتے تھے, پھر نماز کیوں پڑھ لی؟ عبادت تھی جہاد, وہ آپس میں لڑے یا نہ لڑے تم پر تو ایک الگ فریضہ تھا. قرآن کی 200 آیتیں جہاد کے متعلق اللہ پاک نے نازل فرمائی, مجاہد کے چلنے کو ذکر کیا, مجاہد کے پھرنے کو ذکر کیا. وقت کافی ہو چکا ورنہ میں آدھا گھنٹہ کے اندر قرآن مجید کا خلاصہ پیش کرتا کہ مجاہد کے گھر سے نکلنے سے لے کے غنیمت تقسیم کرنے تک اور اس کے مرنے تک کے تمام مسائل قرآن مجید نے بتائے. حدیث شریف میں اتنی تفصیل ہے کہ مجاہد کے ایک دن کے برابر پوری دنیا کے انسانوں کے اعمال نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ میرے دوستو جان دینا آسان کام نہیں ہے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جانا آسان کام نہیں ہے. ہمارے کتنے مجاہدین خود ہم جب بھی کبھی جنگ سے واپس آتے والدہ کی آنکھوں کے آنسو دل کے اوپر گرتے, وہ یہی کہتی کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی, خدا کے لیے اپنے گھر کے اندر رک جاؤ. پھر ان سے یہی کہنا پڑتا کہ اماں آپ کی محبت بھی اپنی جگہ, لیکن کیا کرے تجھ جیسی کتنی مائیں آج کافروں کے قبضے کے اندر بیٹھی, ان کا کون بیٹا بنے گا؟ بہنیں روتی ہیں جدا کرتے ہوئے, لیکن ایسی مائیں بھی موجود ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک شہید کی لاش جب اس کے گھر میں لائی گئی, کنڈی کھٹکھٹا کے اس کی ماں کو بتایا بیٹے کی لاش آ گئی ہے, کہا اس لاش کو اندر مت آنے دینا. دوسرے بیٹے کو نہلایا, صاف کپڑے پہنائے, اس کو تیار کیا, کہا جلدی سے میدان جہاد پہنچ جا. پہلا بیٹا دفن نہ ہونے پائے کہ دوسرا پہنچ جائے تاکہ اللہ کا عذاب اس پہ نازل نہ ہو. ایسی مائیں بھی موجود. افغانستان کے ایک آدمی کے 10 بیٹے شہید ہو گئے, اس کی بیوی نے اپنے بھاون کو مبارکباد دے کے کہا 10 بیٹوں کی شہادت مبارک, لیکن میرا تعلق تو تجھ سے زیادہ ہے, میں شہید کی ماں تو بن گئی شہید کی بیوی بننا چاہتی ہوں. اس نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا تھا, وہ لڑتا ہوا شہید ہوا. جب اس کی شہادت کی خبر پہنچی اس عورت نے مردانہ لباس پہنا اور لڑتی ہوئی افغانستان میں شہید ہوئی, اس لیے کہ صحابہ کی عورتیں لڑا کرتی تھی. مدینہ منورہ میں جب جہاد کی آواز لگتی تھی معصوم بچوں کو لا کے دے دیا, اللہ کے نبی نے کہا یہ بچہ کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ کسی مجاہد کے ہاتھ کی ڈھال بن جائے گا, کافر تلوار مارے گا, میرا بیٹا کٹ جائے گا, میں شہید کی ماں کہلاؤں گی. ایک بڑی عورت رو رہی تھی, صحابہ نے جا کے پوچھا اماں تو کیوں روتی ہے؟ کہا میرا کوئی رشتے دار نہیں جسے جہاد میں بھیج سکوں, اور اب میں رو رہی ہوں کہ میں تو محروم ہو گئی. پھر اپنے بال کاٹ کے لائی کہ کسی گھوڑے کی دین میں شامل فرما لی دیے گا تاکہ میرا جہاد میں حصہ شامل ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں جہاد میں دینے کے لیے, دیوار پہ تلاش کر رہے ہیں. بیوی نے پوچھا کیا تلاش کرتے ہیں؟ کہا ایک سوئی میں نے رکھی تھی. ابوبکر یہ نہیں چاہتا کہ جہاد کا اعلان ہو جائے اور ابوبکر کے گھر میں کوئی سوئی باقی نہیں, سوئی تک اللہ کے رستے میں دے دی. دوستو وہ لوگ ناکام ہو گئے کامیاب ہوئے, بولے نا. سارے کے سارے صحابہ میں سے اکثریت صحابہ کی شہید ہوئی, کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ جوانیوں میں تیر کھائے, کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ اپنے خون کی ہولیاں, اپنے خون کو ایسا بہایا کہ دشمن روب کے اندر آ گیا, وہ کامیاب ہو گئے. لیکن آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہمیں سوچنا پڑے گا کامیابی کی ہے یا ناکامی. جہاد کی بات تک سننا بعض دفعہ مسلمانوں کو گوارا نہیں ہوتا, جس کے متعلق قرآن مجید نے کہا کہ منافق کا طریقہ ہے کہ وہ جہاد کی بات کو نہیں سن سکتا. اللہ کے نیک بندو, اے ایمان والے غیور مسلمانوں, اے امت محمدیہ کے بزرگوں اور جوانوں اور بچوں, کل تک جہاد کا جذبہ یہ تھا کہ جن لوگوں کے پاس مال اسباب نہیں تھا وہ جانے کے لیے روتے تھے, جن کا قد چھوٹا تھا وہ پنجوں پہ کھڑے ہو کر جانے کی بات کرتے تھے. تمہاری جان اپنی جان نہیں ہے کہ اسے اپنے جسم میں سنبھال کے رکھو گے, تمہارا مال اپنا مال نہیں, تمہاری اولاد اپنی اولاد نہیں. اگر ان چیزوں کو آج خدا کے رستے میں قربان نہ کیا, خرچ نہ کیا, اللہ پاک کی طرف سے ہمیں کچھ پوچھا جا سکتا ہے, ہمیں اس کا جواب دینا پڑے. اس لیے میں آپ حضرات سے پوچھوں گا ادھر متوجہ رہیں آپ حضرات, ادھر متوجہ رہیں. کل تک دنیا میں جہاد کے بارے میں جو فضا تھی, قادیانیوں نے جہاد کے متعلق یہ شبہات پیدا کر دی کہ جہاد سے پہلے یہ ہوگا پھر جہاد ہوگا, پھر مسلمان بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں بیچارے. جہاد کا عمل شروع ہو چکا ہے اور مجاہدین کسی دینی کام کے مخالف نہیں ہیں. تبلیغ کا کام ہمارے سراخوں کے اوپر ہے. مقبوضہ کشمیر میں ہماری تنظیم کے تمام تر خفیہ مراکز اور تمام تر خفیہ ساتھی, سب ساتھی, تبلیغ ساتھی اور دوسرے ساتھی مل کے وہاں کام کرتے ہیں. ہماری مجاہدین مدارس کے مخالف نہیں, ہم خود مدارس سے نکلے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے مدارس موجود ہیں اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے اور مدارس کا کام اس سے زیادہ بڑھنا چاہیے. ہمارے جہاد کا کام کرنے والے خانقاہوں کے مخالف نہیں بلکہ خانقاہوں کے نظام کو سراسر پہ رکھتے ہیں. آج خانقاہیں, مدارس اور تبلیغ تینوں مل کے جہاد کے لیے افراد تیار کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں, جہاد اللہ کی طرف سے ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس فریضے کی پکار پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر مصروفیات چھوڑ کے نکلے تھے. بتاؤ, نبی کی مصروفیات زیادہ تھی یا ہماری مصروفیات زیادہ ہیں؟ جی, نبی کی مصروفیات زیادہ تھی. نبی کا خون قیمتی تھا یا ہمارا خون قیمتی ہے؟ نبی کا بدن زیادہ خوبصورت تھا یا ہمارا بدن زیادہ خوبصورت ہے؟ جب جہاد کی خاطر نبی نے قربانی دی, آج کسی کو پیچھے رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. صحابہ نے جب قربانی دی, پیچھے رہنے کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں. مدارس میں بھی جہاد کی تربیت اور جہاد کی دعوت ہونی چاہیے, خانقاہوں کے اندر بھی ہونی چاہیے, دین کے ارکان میں ہونی چاہیے, تمام شعبے زندہ رہے, ساتھ ساتھ جہاد کا عمل ایک محافظ کی طرح ساتھ چلتا رہے. جہاد ہوگا, ان تمام کاموں کے اندر ترقی آئے گی. لیکن مجاہدین کسی کی مخالفت نہیں کرتے, اس لیے کہ مجاہدین ان تمام دینی کاموں کے محافظ ہیں. ہمارے کتنے ساتھی شہید ہو چکے, ہم اسی رستے پہ چلتے جا رہے ہیں. ہر دن اور رات اللہ رب الکریم سے شہادت مانگتے ہیں اور امید ہے کہ اللہ پاک اس نعمت سے محروم نہیں فرمائے گا. اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جو اس نعمت سے محروم ہو گیا اس سے بڑھ کے کوئی اور محرومی نہیں ہوگی. سب سے بڑی جہاد کے رستے میں رکاوٹ وہ ہے جہاد کا معنی نہ سمجھنا. اس لیے اپنے دلوں میں یہ عقیدہ بناؤ, جس طرح نماز کے معنی مسجد میں آ کے پانچ وقت نماز ادا کرنا, جس میں رکوع سجدہ ہوتا ہے, التحیات ہوتی ہے, نماز اس نماز کو ہم مانتے ہیں. ذکریوں کی نماز نہیں مانتے کہ بے وضو حالت میں بیٹھے ہوئے ذکر کر لو تو نماز ہو جائے گی. ہمارے روزے سے مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور بیوی بچوں سے دور رہنا, اپنے بیوی سے دور رہنا, خاص تعلق نہ رکھنا, اس کا معنی روزہ ہے. ہم اس روزے کے قائل ہیں. اسی طرح دوستو, یہ عقیدہ بنا لو, قادیانیوں کی سازشوں کے اندر نہ ہو. قرآن و سنت میں ہم اس جہاد کو مانتے ہیں جس جہاد میں تلوار چلتی ہے, جس جہاد میں تیر چلتا ہے. ایک تیر کے بدلے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. جس جہاد میں تلوار اٹھتی ہے اللہ آسمانوں پہ فخر فرماتے ہیں. جس جہاد میں مجاہد میدان جہاد میں چلتا ہے, جنت کی حوریں پہلے آسمان پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے. جس جہاد میں آدمی زخمی ہوتا ہے, حوریں زمین پہ آ کے استقبال کرنے لگ جاتی ہے, اللہ اس کی روح قبض فرماتے ہیں. جس جہاد میں شہادت ملتی ہے, ہم صرف جہاد کا یہی معنی سمجھتے ہیں, جہاد کا یہی مفہوم سمجھتے ہیں. اسی جہاد کو کریں گے, اسی میں جان و مال قربان کریں گے, اسی میں اولاد کو قربان کریں گے. سب سے پہلے ہے جہاد کا عقیدہ. تو جہاد کا یہ معنی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ انشاءاللہ. صحابہ جہاد کا کون سا معنی مانتے تھے؟ یہی معنی, کوئی اور معنی؟ جب مدینہ میں اعلان ہوتا تھا حی علی الجہاد, عام لوگوں جہاد کی طرف, صحابہ قلم کاغذ لے کے آتے تھے, تلواریں لے کے آتے تھے, تلواریں لے کے آتے تھے. تو جہاد کا معنی اللہ کے رستے میں لڑنا, شہید ہونا, زخمی ہونا, دشمن کو قتل کرنا, اپنے دلوں میں قتل کی محبت بٹھاؤ. جس نے ایک کافر کو قتل کیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا, یہ میرے رسول کا فرمان ہے, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. اس لیے کہ کافر ظالم ہے, کافر عزتوں کا لٹیرا ہے, کافر جو ہے مسلمانوں کا دشمن ہے, خدا کا دشمن ہے. اپنے خدا کے دشمن کو قتل کرنا فخر ہے یا ہار کی بات؟ فخر کی بات. اس لیے ایک محدث کا جب انتقال ہونے لگا, کہا میرے ساتھ میری تلوار دفن کر دینا. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا اللہ پوچھے گا میں نے تجھے حدیث کا علم دیا تھا, تو نے کیا حق ادا کیا؟ میں تلوار دکھا کے کہوں گا تیرے 1000 دشمنوں کو قتل کیا تھا. 1000 دشمنوں کو میں نے قتل کیا تھا. ایک دشمن کے مارنے پہ جنت ملتی ہے, 1000 دشمنوں کے مارنے پہ معلوم نہیں کیا کچھ ملے گا. تو سب سے پہلے ہے جہاد کا معنی، تو یہ معنی ذہن میں بیٹھ گیا حضرات کے. دوسرے نمبر پر ہے جہاد کی نیت. بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، ہر شخص کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے رستے میں جہاد کروں گا اور شہادت کی موت حاصل کروں گا. شہادت کی موت میں درد ہوتا ہے نا، اس لیے نہیں حاصل کرتے. اس لیے شہادت کی موت میں تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ حدیث شریف میں آتا ہے تکلیف نہیں ہوتی، چونٹی جیسے کاٹتی ہے نا، ایک ٹھنڈک سی بیٹھتی ہے، بس روح نکل جاتی ہے. اور اتنا مزہ آتا ہے کہ جنت میں جا کے اللہ کا دیدار بھی ہو چکا ہوگا، پھر اللہ پوچھیں گے بتا تجھے کیا چاہیے، کہے گا یا اللہ وہی شہادت کا مزہ دوبارہ آتا ہے. دوستو اتنی مزیدار چیز سے ہم محروم ہو کے جائیں، اتنی لذیذ چیز سے ہم محروم ہو کے جائیں، خون کا لباس پہنے بغیر چلے جائے، شہید ہو جاؤ گے تو ان کپڑوں کو بھی کوئی نہیں اتار سکے گا، اسی وردی میں رب کے حضور پیش ہوگے. جنازہ پڑھنے والے بھی اس نیت سے جنازہ نہیں پڑھیں گے کہ خدا اس کو معاف کر دے، اس نیت سے جنازہ پڑھیں گے خدا اس کی برکت سے ہمیں معاف کر دے. تو اس لیے سب اپنے دل میں نیت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ حضرت مفتی صاحب نے، حضرت اقدس مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، جس دل میں جہاد کی نیت نہیں ہوگی اور جہاد کیا بھی نہیں ہوگا، منافقت کی موت آئے. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، منافقت کی موت. منافقت کے کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری خاطر سب کچھ قربان کر دیں گے تیرے حکم پر، اور جب جان دینے کا وقت آتا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہا کچھ کرا کچھ. دوسری چیز. اور تیسری چیز ہے میرے بھائی بزرگ دوستو، اپنے جان اور مال کے ساتھ اس جہاد کے رستے میں نکلنا، جس کی ایک صبح ایک شام لگا لینا دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. اس کے لیے ہم نوجوانوں سے درخواست کریں گے کہ اپنی زندگیاں پیش کریں، اس جہاد کے رستے میں نکلے. کشمیر کا جہاد شروع ہے، ہمارا ایک دستہ بوسنیا جا رہا ہے انشاءاللہ. ابھی میں اس سلسلے میں عرب مجاہدین سے ملاقاتیں کر کے آیا تھا، اور ایک منظم طریقے پہ ہم ایک دستہ بوسنیا بھیج رہے ہیں. برما جانے کے لیے ساتھی تیار ہیں. جن جن علاقوں میں جہاد ہو رہا ہے، ہماری نیت ہے کہ ان تمام علاقوں کے اندر جا کے کفر کا مقابلہ کریں گے، اور نیت ہے کہ جن علاقوں میں جہاد نہیں ہو رہا وہاں اللہ کے فضل و کرم سے خود جہاد شروع کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے تربیت بھی ہو رہی ہے، ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، جہاد سیکھا بھی جا رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جہاد جنت کا مختصر ترین رستہ ہے، اس رستے کو ہم نے اختیار کیا تو کون کون نوجوان ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ چل کے اسلحہ سیکھیں گے، لڑنا سیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پہ جائیں گے. وہ نوجوان اپنے مبارک چہرے دکھائیں تاکہ ہم کشمیر کی بہنوں کو کہہ سکے کہ کراچی کے سوسائٹی کے لوگ بھی آپ کے لیے، آپ اللہ کے دین کے لیے جان دینے پہ تیار ہیں. تشریف رکھیں. آپ حضرات نے دیکھا کہ حضرت اقدس مفتی صاحب اور دوسرے اکابر نے بھی، حالانکہ میں نے نوجوانوں سے عرض کی تھی، کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار فرمایا. ہمیں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی قیادت حاصل ہو اور پھر بھی ہم اللہ کے لیے جان نہ دے سکیں، تو پھر ہم سے زیادہ بدقسمت اور کوئی نہیں ہوگا. نوجوانوں، کشمیر کے میں نے بزرگوں سے درخواست کی تھی کہ اپنے جوان بچوں کو جہاد کے رستے میں پیش کرو. یہ آپ کا سرمایہ ہے، یہ آپ کے بیٹے نہیں، یہ اللہ کے نوجوان بندے ہیں، یہ امت مسلمہ کے محافظ ہیں، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نقش قدم پہ چل کے صلیبیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ طارق بن زیاد کے طریقے پہ چل کے کشتیاں جلا سکتے ہیں. وہاں کے بزرگوں نے کھڑے ہو کر اپنے بیٹے پیش کیے. کیا یہاں بھی کوئی ایسا بزرگ ہے جو اپنے گھر میں جا کے اپنے بیٹے سے کہیں گے کہ بیٹا تو نے اللہ کے رستے میں جا کے جہاد کرنا ہے، اور تو نے بزرگوں کی ترتیب کے اندر آ کے انشاءاللہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے؟ کوئی ایک بزرگ اپنا بیٹا پیش کریں تاکہ امت کے اندر یہ ریت پیدا ہو جائے کہ اس طرح سے جوان امت کے اندر نکلیں گے. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. اب یہ جذبہ جب پیدا ہو جائے گا، تشریف رکھیں، جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مساجد کو کوئی مندر نہیں بنا سکے گا، بلکہ اب مندروں کو کیا بنایا جائے گا؟ مساجد بنایا جائے گا. اور دنیا میں کفر سے وہ عبرتناک قصاص لیں گے کہ جس سے اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور دنیا میں ہر طرف تکبیر کا نعرہ گونجے گا انشاءاللہ. آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے 13 یا 14 مقامات پہ عملی جہاد شروع ہو چکا ہے، اور اخبارات میں نہیں ہے، پریس میں نہیں ہے، اس لیے کہ بی بی سی کو جہاد کا لفظ لیتے ہوئے زبان پہ مرچیں لگتی ہیں، وہ حریت پسندوں کا نام لیتی ہے. وائس آف امریکہ کبھی خبریں نہیں دے گا. ہمارے ایک ایک مقابلے کے اندر 50-50 ہندو فوجی مرے، کسی اخبار نے نہیں دیا. حالانکہ اگر یہ خبریں آئیں تو مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں، لیکن ہمارا ایک مسلمان شہید ہو جائے، ہر طرف سے وہ شور شور اور شور مچا دیتے ہیں۔ چند دن بعد ہم نے کراچی میں اپنے نوجوان کمانڈر سجاد کو بلایا، جس نے ایک حملے کے اندر جنرل سورن سنگھ، جو انڈیا کا سب سے مشہور پہلوان تھا، اس کو قتل کیا، ایک گرنیٹ مار کے اس کی گاڑی کے پٹخے اڑا دی اللہ پاک کی نصرت سے۔ ایسے ایسے حالات سامنے ہیں دنیا کے کئی ممالک میں، فلپین کے اندر، تھائی لینڈ کے اندر، جنوبی یمن کے اندر اور الجزائر کے اندر، ان تمام علاقوں میں مجاہدین پہنچ چکے ہیں۔ افغانستان کے شہداء کو، غازیوں کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے عزت کا رستہ دکھا دیا۔ تاجکستان میں جہاد شروع ہو چکا ہے، دنیا کے بہت سے خطوں میں تقریباً 10 لاکھ سے زائد مسلح مجاہدین، ایمان والے مجاہدین، باشرہ مجاہدین، سنتوں کی پیروی کرنے والے مجاہدین کفر کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور انشاءاللہ شاء اپن قریب کہیں نہ کہیں اسلامی خلافت کے قیام کی خبریں سنیں گے۔ افغانستان کے حالات کہیں خراب ہیں، لیکن اکثر جگہوں پہ الحمدللہ دینی کام کاج شروع ہو چکے ہیں۔ بے پردہ عورت وہاں نہیں نکل سکتی، ہمارے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب کے طلبہ شاگردوں کے پاس ٹینک موجود ہیں، کوئی اپنے بازار میں گانا تک نہیں بجا سکتا، اس لیے کہ ٹینکوں سے جب نئی انل منکر ہوتا ہے تو پھر منکر کا وجود کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ ہیرمین بیچنے والے کو پتا ہے کہ اگلے دن میں زندہ نہیں رہوں گا، اس کی جیب میں پوری پھر نہیں ٹھہر سکتی۔ جب نئی انل منکر کا یہ انداز مسلمانوں کے اندر آ جائے، پھر نہ کفر ٹھہر سکتا ہے، نہ کفر کے گماشتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔